دا هل دلته په معنا سره د نفسو دی انتظار نه کوي کنه دا خو د استفهام لپاره استعمالیږي نو لکه هغه این گای گای په معنا سره د چاسي د نفسو نو گای گای چې هغه این شرطیه سي گای گای هغه این مخفف ته مسقاله څخه سره کم رقم استعمالات لري هل هم دغه رقم دي هل ينظرون دی انتظار نه کوي الا مگر انتظار کوي د کومې خبرې اندجه فأتي چراتګو کې هم ودیت الملائکه تو ملائکه پرشته د دې دغه غوړی چې ملائکه ډاله را رواني و خانقاته په مرکه راسي چې صاحب ایمان و درا وړي دغه انتظار کوي چې ملائکه چاته دروازه په مرکه باندې راغلي ډاله چې تا ایمان راوړه کني نو به موږ عذاب درکو ته کوم خو نه جره دې دې انتظار کوي کده دلائل مسله سي دلائل خو پر اورته بیان شي کد رسول مسله سي رسول ده په جبو ورته علي خبر او ته بیان کړ معجزه ام مسره ده چې په دا قناعت نه کوي نو لکه دا غزايت انتظار کوي دا غته غاړه کړ چې غوږ و بس نو الا ان مگر نه دجه تاتيه چراته کو کې هم ودي الملائکه تو ملائکه ملائکه ورته راشي ودي ته وژغیر چې صاحب ایمان را دا یا او یاتيه یا راته کو کې رب کا رب ستا یا ودي ته ستا رب راشي دلته نو ځین ځین مفسرین عذاب ورسره او یاتي عذاب ربك یا دا سمانه چې ګر سره عذاب سر په ستور وویني لکه بنی اسرائیل ته چې الله تعالی غر پر راپور ته کې سجدا زمور نه کول چې غر شپ پر راپور ته سو بلای چې بک سجدا ته میدان کړ په خوا په سجدا بقره کې دا چې رسول دې دا سو دا غوړي چې سم دم الله عذاب ور سره وایي او یا امرا دا دې لکه دې چې وایي په نور آیاتو کې مخکې چې رسول په خوا هم چې ول رب زمور سره مخ مخ خبري وکړي یا دا قسم ده معنا عذاب زنی استک او یاتی یا چراسی ودی ته څوک رب کا ستارب سم د مخامخ ورته وای چې زه رب یم استا دا ما رسول د لېژلې دی وس ایمان پر راوړ نو دغه خبرې انتظار کړه په جهان کې تر وسه سوي الله وي چې ته بخبل او رغل دې دغه ما رسول دی دا و منی نو دا انتظار دې غلطی چې کوي چې واره بر الله را راشي او یا دې انتظار کوي چې از الله پاک عذاب سم په ستور غو وینم په دې داسې دا خبره بیا نه قبلېږي ایمان نو بره خدای دې ولید دغه او یاتیه یا چې راشي بعض آیات یو څه نقش د قدرت یو څه نقش د قامت رب کده رب ستا دلته بعض ذکر کې ګرده نه دي ذکر کړ ګرده نقش چې چیرې سم مکمل سي پرات سره خو نو چې سره خو د سي په دسي قیامت یا د دې یو څو انتظار کې په غوي څو کې نو غټ غټ معجزې چې دي په احادیث کې په صحاح او احادیث کې دغه ځای تفسیر دي سوي دي چې دې راته کې چې راځي ودې ته بعضې آیات آیات معنا بعضې نقش د قدرت درپسته چې د دې سمرات هغه طلوع الشمس من المغرب دي چې المربه ولويږي چې دا ولې دی دا څه به سګړې بعد برته د اخر روان شي د اسمان فرمانځه پوری راځي لکه هغه مرچ د ورس په جیس چې بار د زوال ټیم تر دا غزا پوری راځي برته بار روان شي په خواني عادت باندې دا غي وخت ته نقشه ده لو چې دا برش کار کیږي دا نو وایي وکړه لکه د جهان زکندن چې لکه د جهان چې زکندن سو بار سړې پوری چې شش چې ګر سره نظام پر دا بل راوځي خدای شمسي نظام دا غسه لا جوړ کړی ځینی ځینی کسان چې دا د سنس مهارت ځان ته دی حاصل کړی دی وای یا غز موږ ستاسې چې دی هغه د ریاضی دا نن چې موږ ورته وای دی خو ریاضی خاص ودا حساب ته وای موږ ودا علم هيئت ولا تم طالبان ریاضی وای نو دا ځینی کسان دا مستبعد وګڼي چې دا نظام خو د سي جوړی تا لیدلی چې بل د بلی خوراسي دا امکان ګر سره نه لري موږ ویل نه لري چ ادناډ له ور خپل موټر شاته به ولا چې درې وسګيري ورلر ور کړی دي الله عزوجل وجدون قټ نظام ته درې وسګير نه دی ور کړی الله عزوجل په امر باندې بدارې وس لګیجا او یواز بل مثل لګیج مرګ خاطر بر کرا او ګرځي خلک میټر بر ته شاته ګرځولای شي هر ماشين چې جوړ کړی کیلومتر بر ته شاته د موټر غ ګرځولای شي دا الله پاک غټ قدرت دی ټول جهان کې ورشي چې مر ا دی ولوی دی بر ته یې خاطر راوي خلک باغل مزګد مثال په تور کې و بینش به بر مرده اخو بر سره راغلی کوم کسانه ته چې مر ورته چې ولوسل مر باندې راخی پر وګو بده غنه کدر وزنږي چې دا څه سودال مر نه څه سو خو دې بجې پراج باید را باندې راخستل او پر خپل خور سور خیش دغه جهان ته دغه غټه نقشه دغه لا پاک شي د دې ورسته نو بار بیا چې مر ورته خرج ډار ورته وای په احادیث کې دجال چې ورته وای چې پر خپل باندې دجال کوي دجال دغه د یو شي سره ګډ وډ کول په یو چا باندې خبر پوښتې د ګل ورچ برای سر نه پخلاسي چې وس کومه حق د کومه باچل زمری پر خلکو بارانونه کی و خلق ته پلار را ژوند کی بره راسه چې پلار دې ستر ژوند کی نو خدغه د ژوند کول د مړو خدغه به د خدای کار یسی پر ما باندې ایمان راوړ دغه نه بلد نه بلد کارونه کی دا بل غټه نقشه ده د دجال چې راځي بل دابة الارض دم زک څخه علا پاک یو غټ حیوان را باسي دغه حیوان چې دی و هر چاته ورزی کافر ته وای چې ته کافر یې مؤمن ته وای چې ته مؤمن یې دلته اخبار ورلرو کې چې ستا د ایمان څکه ولاکه وس کافر یې بل ته وای ته بیا چې یې مؤمن یې دغه دابة الارض دغسې غټې یو څو نقشې دي دغه رمال هغه حالت څو له کافر مریض چې هغه حالت راسي خلک باره چې پوښتنه ځینې وکړي چې فلانۍ کاکا څنګه و بره وای خدای دې اوس د ایمان سلامتي د نفس غوټې وي بابا ژوندی خودی خود نفس غوټې وي معنا پر زحمت په دغه وخت کې نو بره چې دی په خوا یا کرک باز دی یا سګوان دی یا زرک باز دی یا لوچی دی یا زانی دی دلته توبه قبلیږي په دغه ځای کې د توبې الله نه قبلی چې سیری مؤمن دی خو توبه د ګناه څخه دلته نه قبلیږي دی ګناهکار وکي الله پاک ته وسره غلی اگر چې ژوندی دی ټول خلک کوي چې دلته دی وسوي چې زما توبه د زم چې توبه نه کاږي دغه رندی خانه ده دغه ساک خانه ده کمی وکوای شي بعد از دیو شی که وایس خود نفس خو تایت دل تی عاجز دی ده دقا عاجز تو با لفاک نقبلی نو لکه ده انسان ده انسان گوه که پا طول عالم که یو بل کشنه عالم دی یو ده گرد جهان دی نو ده کشنه عالم زکن دن چرا لی برا ده تو با نقبلی جی ده مرچل ده غسی بیرت ده آخوار آجزی یا ده با طول افتی ده مزیکس ده حیوان را وزی او یا ده مثال پا طور ده جال چرا زی ده خود ده جهان ده غط جهان زکن دن دی لکه د انسان چې دا کوچنی جهان زکندنی و په دغه وخت کې بیاره د خلکو بیا هغه توبه بیا نه قبلیږي چې د غټ جهان زکندن داسې دی چې جوړي دی چې ځوانې دا خو بره چې دس او داس وچې ویلیدل کیدای شي زما په خبره پوهېږي دا نو چې وروسته بره بیا تر قیامته پورې دغه دروازه وتړل سوه د توبې که دلته په دغه ګړي کې د توبې دروازه وتړل سوله روح المعاني والا څخه دغه نقل کړی دی حکیم الامت رحمه الله چې یا دا خو بیا د خلکو یېریږي لکه لبار چې ترنځي وجا وګرځو وجا د خلکو منځونه وکړ ته به وکشه خو چې د مثال په تور مېش کې راسه ویل د خو بیرته نظام عاجره واندې دا د غافل دی چې غافل شه د هغه قدرت د نقش څخه دا بیا ته په قبلې چې سړی جوړ نو کدا یې په خبره پوسوي په دغه وخت کې ته بر نه قبلې دا چې د دې د لایل څخه غافل کیږي نو روایت راوړي چې بر بیا که چا چا ته بخښه منه د کوپر څخه کلمه یې وایي هغه شی چې دی هغه بر چې کیږي قبلې خو نور خلک وایي چې یاد ته به دروازه بره پستا سوره بس بارنو ایمان چې چاره وړي هغه سیدي چې نه ور وړي بر سر وړي دا هغه نه سی کیږي زما په مضمون کې دای سپویږي په دغه وخت چې تازه ده مدي په دغه وخت کې تر وخت پوري خود شک او تلی نه سی کیږي چې دا علامه دخل ګی رس او خلک غافل سول ورسته کې خل به ایمان را وړي مولا غدي ته پاسې ورږي کې جو علماء ولي کې چې بیر سبا بیا خو عجی نظام بار بیا روان سي په دغه عجی نظام بار بیا ته بقبلیر وس دغه ځای الله یادی و دا کفار ته چې تلو لک چې بل دغه علامه منتظر چې زغه وخت کارم چې مر بیا د اخوار اخیږي چې د جهان اخیری سي ابره پویږم چې قیامت را نږدې اس به وسته با وکړم الته په درد خوري ایمه نه خوري نه هغه ځای ولا کته ته پیدا وکي چې ملایکه ډاله د ثواب لري چې ایمان راوړ کوم سودا دې داس وي یا الله عز وجل په خبرو در ثلاث یا عذاب د ښکارا کې خوب بر سودا دې داس وي یا دغه صدق شه د قیامت ویني نو دغه درو سر کارو انتظار کته کې انتظار دې غلطي کې کې یو یو که زم انتظار کو ما ته الله پر دین باندې مرګ را کې ته ته الله پر کفر پر شرک باندې د صدر لاره در کې دا تهجد د چا د فارو سودا دغه مکذبینو چې د مخ کې چرسي دې په تیر درس کې زه به بیرته ترجمه راو په خبره پويږي هل ينظرون دین و انتظار نه کوي دغه مکذبین چې د نبی علی السلام تکذیب کوي د مکه مشرکان الا ان مگر نه د دې خبرې ته اتي چې راتګو کې هم ودی ته الملائکه ته ملائکه چې ملائکه ورته راشي بار ورته چې جناب صاحب ایمان راوړ زده الله ملک یې یا د عذاب ملائکه چې عذاب په لاس کې او یې اتي چې راشي رب کربسته چې ستاره په خپل جدا وویني چې زه ستاره خدای يم دغه می رسول دی پر دغه ایمان راوړ یا چې راشي عذاب درپسته لکه کوئی تر چې مار پر راپورته کوي او یې اتي چې راشي بعض آیات بعضین نقش د قدرت الله چې د قیامت نقش مرګول رب کده ربسته چې ستاره رب صدق شراسي لکه دغه طلوع الشمس من المغرب دالمرمية دل خاصة المرة ختل او يا غد دجال او يا اغدابة الارض ده نو پا داغ وراز بس سكيجل يوم پا داغ وراز بنو يأتي راتاق وكي يوم پا داغ وراز يأتي راتاق وكي بعض آيات بعضي نخشه ربك دربستا لا ينفع نفسا ايمانها